sobotę Perła Chmielowa. 5 butelek plus 5 gratis. Opakowania mogą podlegać kaucji. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Trump ogłasza 10% stawkę celną i krytykuje orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie ceł. Ustawa Karola Nawrockiego w sprawie sądownictwa trafi do Komisji Weneckiej, zapowiada marszałek Sejmu. Resort Kultury wypowiedział umowę w sprawie współprowadzenia Muzeum Literatury w Warszawie. Prezydent Donald Trump ostro skrytykował decyzję Sądu Najwyższego, który uznał jego globalne cła za niezgodne z prawem. Trump zapowiedział, że znajdzie inne podstawy prawne do nałożenia taryf importowych w celu ochrony amerykańskiej gospodarki. Ogłosił też nową 10% stawkę celną. Donald Trump powiedział, że decyzja Sądu Najwyższego jest absurdalna, ponieważ według interpretacji sędziów może jako prezydent nałożyć całkowite embargo na inne kraje, a nie może pobrać nawet dolara w formie ceł. Wprowadziłem cła po to, by przywrócić wspaniałość Ameryce. Trump zarzucił autorom pozwu i sędziom, którzy podjęli decyzję, że reprezentują zagraniczne interesy. Inne kraje, które wykorzystywały nas przez lata, są zachwycone. Oni tańczą na ulicach, ale nie potrwa to długo. Trump zapowiedział natychmiastowe zastąpienie 10% stawki celnej ogłoszonej na podstawie zakwestionowanych przepisów taką samą stawką. Dziś podpiszę rozporządzenie o wprowadzeniu 10% ceł na poziomie albo powyżej obecnie pobieranej stawki. Trump nie odpowiedział na pytanie, czy bezprawnie pobrane cła zostaną zwrócone importerom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydencki projekt ustawy reformującej sądownictwo zostanie przekazany do zaopiniowania Komisji Weneckiej, organowi doradczemu Rady Europy. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zdaniem sejmowych prawników zaproponowane przez prezydenta przepisy uderzają w niezależność i niezawisłość sędziowską. Marszałek Sejmu podkreślił, że ustawa przewiduje odpowiedzialność karną dla sędziów za działania związane z pełnioną funkcją. Narusza niezawisłość sędziowską i podział władzy i przewiduje między innymi kary więzienia do 10 lat za odmowę sędziów do udziału w składzie sędziowskim. Podjąłem decyzję o szerokich konsultacjach tej ustawy i przekazaniu tej ustawy do opinii Komisji Weneckiej. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że prezydencka ustawa została przygotowana niechlujnie. Prezydencka propozycja przewiduje m.in. zakaz kwestionowania przez sędziów konstytucyjnych organów państwa orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego czy legalności powołania innych sędziów. Sąd apelacyjny złagodził wyrok w sprawie śmierci Ukraińca we wrocławskim ośrodku pomocy osobom nietrzeźwym. Oskarżeni o bicie, kopanie i duszenie 25-letniego Dmytra Nikoforenki, policjanci i sanitariusze dostali od 3 miesięcy do roku więzienia w zawieszeniu. W lipcu 2021 roku obywatela Ukrainy próbowano przypiąć pasami w izbie wytrzeźwień. Doszło do zatrzymania krążenia. Mimo reanimacji 25-latek zmarł. Najsurowszy wyrok, rok więzienia, usłyszało 3 byłych policjantów i lekarka. 2 pracowników ośrodka skazano na kary od 3 do 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu, a 2 pracownice Izby Wytrzeźwień zostały uniewinnione. Wyroki są niższe niż te orzeczone w pierwszej instancji, bo jak uzasadniał sędzia Andrzej Kot, kara nie może przekraczać stopnia winy, a sankcje z pierwszej instancji były zbyt surowe. Policjanci zadali 25-letniemu wówczas Ukraińcowi 53 ciosy. Oskarżeni utrzymywali, że Dmytro był agresywny, dlatego byli zmuszeni do zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. Wyrok jest prawomocny. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypowiedziało umowę w sprawie współprowadzenia Muzeum Literatury w Warszawie. Powodem jest spór o obsadzenie stanowiska dyrektora. Ministra Marta Cienkowska nie zgodziła się na powołanie Beaty Michalec na dyrektorkę instytucji z powodu wątpliwości w sprawie przebiegu konkursu. Mimo to Zarząd Województwa w grudniu powołał ją na stanowisko dyrektora na 7 lat. Rzecznik Ministerstwa Kultury Piotr Jędrzejewski wyjaśnia, że wyczerpane zostały możliwości porozumienia. Dostawaliśmy bardzo wiele głosów i środowiska, i naszych obserwatorów samego konkursu w tej sprawie. No i przy niestety uporze marszałka województwa mazowieckiego oraz wojewody mazowieckiego, no tak naprawdę czujemy, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości dialogu. Wypowiedzenie umowy oznacza, że od 1 stycznia 2027 roku muzeum pozostanie samorządową instytucją kultury prowadzoną wyłącznie przez województwo mazowieckie. Ministerstwo nie będzie finansowało eksperymentów samorządowców na żywych organizmach instytucji kultury, napisano w komunikacie resortu. Ponad 3 miliardy złotych na budowę portu Polska i modernizację lotniska Chopina w Warszawie. Spółka Polskie Porty Lotnicze podpisała umowę kredytową z konsorcjum trzech państwowych banków. Pieniądze przyspieszą realizację obu inwestycji. Prace związane z modernizacją lotniska Chopina już się rozpoczęły. Powiększane są m.in. płyty postojowe dla samolotów. Jak mówi prezes spółki PPL Łukasz Haberski, w planach jest rozbudowa terminala. Rozbudujemy tak zwany pirs południowy o około 300 metrów. Dzięki temu zwiększymy poziom komfortu, ale również bezpieczeństwa. Celem modernizacji stołecznego portu jest zwiększenie jego przepustowości do około 30 milionów pasażerów rocznie. Zakończenie prac ma nastąpić w 2029 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To już nie tylko rodzinny skandal, ale operacja państwowa. Brytyjski rząd przygotowuje przepisy, które mają ostatecznie wykreślić Andrzeja Mountbatten-Windsora z linii sukcesji. Decyzja zależy od śledztwa przeciw bratu króla w sprawie nadużycia funkcji publicznej i przekazywania poufnych informacji państwowych amerykańskiemu przestępcy Jeffreyowi Epsteinowi. Brat brytyjskiego monarchy Andrzej nie jest już księciem, ale wciąż może być królem. Jest ósmy w kolejce do brytyjskiego tronu. Dlaczego tak jest? Tytuły książęce są prezentem od króla. Karol III może je nadawać, ale może je też odebrać, tak jak w przypadku Andrzeja. Sukcesja jest czymś w rodzaju ustawowego państwowego przydziału, który reguluje prawo uchwalone przez parlament setki lat temu. Wynika on z samego faktu urodzenia w królewskiej rodzinie. Andrzej nie pełni już żadnych funkcji, nikt mu nie salutuje, a policja prowadzi przeszukania w jego domu, ale w oficjalnych dokumentach państwowych wciąż widnieje jako ósma osoba w kolejce do korony. Dla rządu w Londynie ten paradoks stał się nie do zaakceptowania, stąd pomysł wprowadzenia ustawy parlamentarnej, która odebrałaby bratu monarchy prawo do dziedziczenia tronu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremiak. Chwilę grozy i to dosłownie przeżyliśmy podczas ostatniego ćwierćfinałowego biegu na 1500 metrów short tracku. Kamila Selye tak niefortunnie upadła z Arianą Fontaną, że łyżwa Amerykanki wylądowała w okolicach oka Polki. Tak na gorąco sytuację opisywał szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiecki. Ciężko jest teraz to stwierdzić, bo to oko jest dosyć spuchnięte, w pełni zamknięte, więc ciężko jest zobaczyć, ale mam nadzieję, jestem dobrej myśli, że tutaj ten policzek i łuk brwiowy są tylko przecięte i mam nadzieję, że na tym się skończy. Wciąż czekamy na oficjalne informacje dotyczące stanu zdrowia naszej zawodniczki, która przechodzi właśnie badania. Mamy nadzieję, że ostateczna diagnoza będzie optymistyczna. Pani Kamili życzymy oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia. Z kronikarskiego obowiązku dodam tylko, że Natalia Maliszewska i Gabriela Topolska, które też startowały w tej konkurencji, swój udział również zakończyły na ćwierćfinale. A kto obok Kanadyjczyków zamelduje się w finale turnieju hokejowego, wciąż pozostaje pytaniem otwartym. Choć Dariusz Urbanowicz, który jest na miejscu, chyba może już pomału zaryzykować odpowiedź, prawda? No, wszystko wygląda na to, że prostą drogę do finału mają Amerykanie, którzy po dwóch tercjach prowadzą 5-0 po golach Larkina i Thompsona w pierwszej tercji, a potem dwóch bramkach Hughesa i Eichela jest 5-0. Za chwilę początek, tak jak powiedziałem, trzeciej części spotkania. Bardzo dziękujemy za relację i cóż, mimo wszystko chyba trochę zazdrościmy naszym południowym sąsiadom. Kto od łyżew wyżej stawia piłkarskie korki, ten pewnie chciałby wiedzieć, co w PKO Ekstraklasie. Tam dzisiaj dwa mecze 22. kolejki. Na inaugurację Piast po staropolsku gościł Motor Lublin, oddając im pełną pulę po porażce 1-2. Tylko trochę mniej gościnny okazał się Widzew, który podzieli się punktami z Krakowią po bezbramkowym remisie. Remis też w meczu na szczycie pierwszej ligi. Wisła po 1 zremisowała z Wieczystą. Rozstrzygnięcia konieczne były w ćwierćfinałach koszykarskiego Pucharu Polski. Do Trefla Sopot i Górnika Wałbrzych w najlepszej czwórce dołączyły dzisiaj ekipy Śląska, Wrocław i Zastalu Zielona Góra. Na koniec jeszcze szybki raport tenisowy. Jessica Pegula i Elina Svitolina to finałowa para turnieju rangi 1000 w Dubaju, a po sąsiedzku w Dosze kwestie tytułu załatwią między sobą Carlos Alcaraz i, tu niespodzianka, Francuz Arthur Fils. Obydwa finały już jutro. Z zachodu do centrum będzie się przemieszczać strefa opadów śniegu i deszczu ze śniegiem, a po południu na zachodzie deszczu od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 1 w centrum do 6 na zachodzie.

Listen, I might have drunk one too many years, 'cause when the sun sheds tears now, they set me alive. I stitch a tear to my prayer and hold tight. I wciąż muzyka o poważnych sprawach. Damon Albarn, Graham Chatten i Kay Tempest, Flex. Z płyty Help, wolumen drugi. 6 marca ukaże się album firmowany przez fundację War Child. Także z tej płyty The Last Dinner Party. Just let me love you again. A teraz nowy obowiązkowy, jak każdy inny, singiel zespołu Stereo Lab, obowiązkowy w tym programie. See you. A teraz trochę już tradycyjny, choć przyznanie zawsze się zdarza, utwór tygodnia, od którego nie sposób się uwolnić. Tym razem zaskakująco jest to Jill Scott ze specjalnym gościem. Check one, two, check one, two. Come on, check one, two. It's a Thursday and I left my blues in the back of the second drawer in my nightstand. I'm too busy giving sounds, paprika, you taste my, oh ja, I'm so high, listening to Primo Vision. I add a whole woman of grace in every color, every spectral prism, yeah. Go ahead and say that twice, every bar that I spit is from living the life, she nice. You think I don't see it? My glow shines from the solar plex of my being. She sweet and she tough. I could give you my all, but is it ever enough? They stay chatting about my body on IG. Say I'm a mean bitch, I'm an Illuminati. But ain't nowhere near around here. When I write these songs, when I light my spliff, when I raise my son, atone for my sins. When I stack my papes, when I deal with these men, none of them could ever be me. J-I-L-L-S-C-O-T-T. In the place to be, North Philly, baby. It's a Thursday and I left my blues in the backseat of an Uber. Hollywood, a hallelujah, I've been seeing right through you. These bars are nasty while I'm spitting them out. And once I tell you my price, won't take no different amounts. Okay, I think I finally figured it out. I am the greatest, always in the latest, like Lauren. So pardon my arson. I don't bargain with peasants, pleasant surprise. Rapping better than you guys. Despise me, you should let me be your guide. I'm high, loaded like potatoes. So poppy, like mayo, wanna hoagie. You imposter, rigatoni. The top is lonely, but I never feel alone. After all this time, they done made so many clones. The almighty, I'm winning cause God likes me. Most likely, surviving with the shiesty. Turn me to a maximum, white men, I'm stacking them. Living like it's gold in me and Sheila go platinum. Pray and obey, to the W-H-E-K, I'm here to stay. No, Philly all day. Well, there's a consequence for being this dope. I let them Dallas hounds get after what they want. Some sit jealous and talk shit, ain't got a pot to pick. They be pissed, they ain't love like this. True. And that's so true, Billy Jilly is lethal. The only boxes they be trying to build a queen and do. I can't be rich and cold, I can't be fly and smooth. I cut with the syllables, linguistically audible. Give real to intelligent freaks, I wax poetical and inevitable. I transform into me, Jill Scott, Grand Time Queen Beast. North Philly, baby. Wait. Wait. Yeah, I just wanna give a shout out to DJ Premier. Y'all, I love you, baby. Thank you, Tierra Wack. Thank you for FOXing with a girl. You know I love you, foe. Philly, you all day. Each and every way. A zespół Tench Style zdaje się niedługo do nas przyjeżdża na koncerty albo koncert. Nie pamiętam, czy raz, czy więcej. Dreaming, nowy singiel. A teraz chciałbym wystosować do Państwa trzy kolejne zaproszenia. Pierwsze z nich na za dwa tygodnie, też w piątek, dokładnie 6 dnia marca, sesja zespołu WW w studiu im. Agnieszki Osieckiej. W samo południe rezultaty mniej więcej o tej porze. Ten grzeszy wciąż w imię Jego. A teraz zaproszenie numer dwa na jutro do trójki na 10. To będzie muzyczne oblicze Andy'ego Warhola, który zaprojektował około setki okładek płytowych, ale też miał inny wkład muzyczny, na przykład jako producent, choć niektórzy kwestionują do końca, co tak naprawdę przy tych płytach robił, a nawet udzielał głosu. Z jednej z dwóch najsłynniejszych okładek, czyli rozporka obok Banana Velvet Underground grupy The Rolling Stones, utwór, który niedawno graliśmy w wersji premierowej, to była Merry and Faithful, potem sami Rolling Stonesi też nagrali System of In. Yeah. customer be when I am coming round again? Oh, and I don't think I can wait that long. Oh, you see that I'm not that strong. The scream of the ambulance is sounding in my ears. Tell me, Sister Morphine, how long have I been lying here? What am I doing in this place? Why does the doctor have no face? Oh, I can't crawl across the floor. I'm trying to I zaproszenie numer 3 do najbliższej wtorkowej tonacji trójki, gdzie ze smutnej okazji rocznicowej będziemy wspominać Marka Lanagana. Muzyka o bardzo kolorowej karierze, z której trudno jest wybrać coś, nawet mając do dyspozycji godzinę programu. Na dziś, na zaproszenie, wybrałem jeden z utworów grupy Mad Season. Thank you. Trudno uwierzyć, kiedy widzi się nawet wielkimi literami napisane 59. Tak, 59. urodziny Kurta Cobaina. Zawsze, kiedy chcę komuś, kto nie zna, co się zdarza, proszę mi wierzyć, pokazać geniusz Cobaina, gram mu płytę MTV Unplugged, bo być może podświadomie przewidywał, że to już niedługo. Na tej płycie pokazał, że tak najbardziej powinniśmy go pamiętać z tego, jakie pisał melodie, a nie z hałasu, którym z kolegami rozbił wszystko, a także stację MTV przy Smells Like Teen Spirit. Na tej płycie słychać jego melodykę najbardziej. I z tej płyty teraz trzy razy pod rząd utwory z najsłynniejszej płyty. Paulie wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Myself, got some rope, haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a ride, hurt yourself. Want some help, help myself. Better than you, know it's wrong. What should I do? even brother, dad, never a night. Safe to say, call me all mad. Love myself better than you. Know it's wrong, so what should I do? The black sheep got blackmailed again. Look out to your foot, armor's a coat. Love myself better than you. I'm on a plane. Somewhere I have heard this before. In a dream my memory's stored. Hell's defense and neutered space. The hell am I trying to say? It's not time to make it unclear. To write out lines that don't make sense. Love myself better than you. I know it's wrong, so what should I do? And one more special message to go. And then I'm done. I can go home. Love myself better than you. No way it's wrong. What should I do? I'm on a plane. I can't complain. I'm on a plane. cups of tea already, but thank you. Olga Szuczko, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To była lista osobista. Dziękujemy, do usłyszenia. A ja z Państwem usłyszę się w Trójce jutro, zaraz po 10:00. Dobranoc. Autopromocja. Już nie kuś opatrzności. Dziękuj Bogu w ogóle, że żyjesz. Luty 2026 z Teatrem Polskiego Radia i tylko jeden tytuł, ale doskonale znany. Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Część trzecia. W roli głównej Michał Żurawski. No właśnie, no właśnie o to chodzi, no. Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Julia Mark, reżyserka. W sobotę po 19:00. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla szeroki wybór piw w supercenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Piwowarka 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perła Chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Opakowania mogą podlegać kaucji. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest sobota 21 lutego.